Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 lutego, jest 15. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Zapraszamy na Serwis Trójki. Sędzia, który miał ukraść sprzęt elektroniczny, na razie nie będzie wydawał wyroków. Taka jest decyzja warszawskiego sądu apelacyjnego. Związkowcy z katowickiego holdingu węglowego dostali ostateczny projekt połączenia z Polską Grupą Górniczą. Według wiceministra energii postulaty pracowników zostały uwzględnione. 16-letni Kornel Dusiński nagrodzony medalem młodego bohatera. Chłopak uratował życie starszemu mężczyźnie. Podszedłem do niego. Wziąłem latarkę, żeby sprawdzić, czy jego źrenice reagują. Jest decyzja w sprawie sędziego z Wrocławia podejrzewanego o kradzież ze sklepu sprzętu elektronicznego. Sąd apelacyjny w Warszawie zdecydował o zawieszeniu mężczyzny w obowiązkach służbowych do 31 maja. Sam sędzia do winy się nie przyznaje, jednak podczas ogłaszania decyzji w warszawskim sądzie go nie było. Ksenia Matczak. 2 głośniki audio, słuchawki, 2 karty pamięci i 13 pendrive'ów, a wszystko to o wartości prawie 2,5 tysiąca złotych. Te przedmioty według policji sędzia miał ukraść z jednego z wrocławskich marketów. Ponieważ dowody zdaniem rzecznika dyscyplinarnego są poważne, w tej sprawie toczy się już postępowanie wyjaśniające, co nie zmienia faktu, że wrocławski sędzia do zakończenia postępowania nie powinien orzekać, mówi rzecznik dyscyplinarny sędzia Marek Hibner. No jakby to wyglądało, gdyby sędzia wychodził na salę rozpraw, sądził podobne czyny, a sam ma tego typu problemy. Sąd apelacyjny w Warszawie do tego wniosku się przychylił i przedłużył zawieszenie w obowiązkach do 31 maja. Jednak jak zastrzegł sędzia Paweł Rysiński. Wydane rozstrzygnięcie w żadnym razie nie przesądza o przyszłej ewentualnej odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej sędziego, a ma charakter swoistego środka zapobiegawczego. A kiedy można się spodziewać decyzji o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego? Rzecznik powiedział, że szybko, choć sam fakt, że wrocławski sędzia Robert Wróblewski obecnie przebywa w szpitalu, może tę czynność nieco opóźnić. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Górnicze związki zawodowe dostały projekt porozumienia dotyczący połączenia katowickiego holdingu węglowego i Polskiej Grupy Górniczej. I to już powinien być ostateczny projekt, uważa wiceminister energii Grzegorz Tobiszewski. Jeśli strona społeczna wniosła uwagi, myśmy je zaakceptowali i innych uwag nie było, no to wydaje nam się, że ono powinno zostać zaakceptowane. Wiceminister dodaje, że porozumienie powinno być podpisane najpóźniej w środę rano, bo już zaplanowano rozmowy z inwestorami, którzy mają wesprzeć finansowo powiększoną Polską Grupę Górniczą. W środę mamy zaproponowane przez inwestorów spotkanie po południu dotyczące właśnie nowego biznesplanu i porozumienia w katowickim holdingu węglowym, a w czwartek mamy rozmowy z instytucjami bankowymi o nowym biznesplanie i o innych szczegółach. Według informacji pochodzących z Polskiej Grupy Górniczej, po przyłączeniu do niej katowickiego holdingu węglowego zostaną wyrównane średnie pensje we wszystkich kopalniach spółki do kwoty 6225 zł, co oznacza wzrost pensji dla pracowników holdingu. Do ostatecznego połączenia PGG i KHW ma dojść najpóźniej 1 kwietnia. I kolejne tematy w serwisie Trójki. 16-letni Kornel Dusiński otrzymał medal młodego bohatera. Pod koniec roku chłopak uratował życie starszemu mężczyźnie. Szczegóły historii, która wydarzyła się w Goździe koło Radomia, Anna Orzeł. Gdyby nie postawa młodego człowieka, starszy pan z pewnością nie przeżyłby. Leżał na poboczu, był nieprzytomny. Kornel postanowił działać. Zatrzymałem się, podszedłem do niego. Wziąłem latarkę, żeby sprawdzić, czy jego źrenice reagują, ale one nie reagowały. Więc zadzwoniłem po pogotowie. Pierwsza na miejsce przyjechała policja i cały czas sprawdzaliśmy jego czynności, czy oddycha. Ale do przyjazdu karetki w ogóle nie odzyskał przytomności. Dziś postawę nastolatka, który jest strażakiem ochotnikiem, docenił Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Jest młodym bohaterem. Pomógł wtedy, kiedy zauważył, że dzieje się coś złego w jego otoczeniu. Z Gozdu Anna Orzeł, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że Ochotnicza Straż Pożarna w Goździe świętuje 90-lecie istnienia i z tej okazji dostała w prezencie wóz bojowy wart prawie 800 tysięcy złotych. Kolejna 50-osobowa grupa uchodźców z Syrii przyleciała do Rzymu, korzystając z tak zwanego korytarza humanitarnego. Taka forma sprowadzania imigrantów do Włoch to pomysł jednej ze wspólnot katolickich wspierany przez protestantów. Korytarz funkcjonuje od roku. W tym czasie pomoc dostało około 700 uchodźców. Korytarz humanitarny polega na tym, że przybywają oni do Włoch drogą powietrzną, korzystając z regularnych połączeń na trasie Bejrut-Rzym. Syryjczycy przebywali do tej pory w ośrodkach dla uchodźców na terenie Libanu. Inicjatywa korytarza humanitarnego wyszła od rzymskiej wspólnoty świętego Idziego, a współpracują z nią od początku kościoły protestanckie, szczególnie waldensi. Rządom i organizacjom humanitarnym polecają nieustannie papież Franciszek, podkreślając, że nie wiążą się z nią żadne niebezpieczeństwa. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kończymy serwis Trójki, na kolejny zapraszając o 16:00.

bardzo często jest to robione na zasadzie takiej, że nauczyciel chemii czy, nie wiem, geografii przychodzi i podaje 20 słówek po angielsku na przykład, prawda? Jeżeli to jest szkoła dwujęzyczna z językiem angielskim, oddział dwujęzyczny i później dzieci się mają nauczyć tych słówek. Przy czym te słówka najczęściej są to specjalistyczne słówka chemiczne w tym przypadku, prawda, których dziecko nie zna nawet po polsku. Które są wykorzystywane tylko i wyłącznie w tej konkretnej sytuacji. Których zapomni natychmiast po wyjściu z tej lekcji albo po nauczeniu się do kartkówki właśnie z tego materiału, prawda. Natomiast malutkie dziecko w wieku przedszkolnym, małe dziecko, ma jeszcze w ogóle mały zasób słów. I ono po prostu poznaje słowa zarówno w swoim języku macierzystym, jak i w tym przypadku w języku obcym. I koduje język, czyli uczy się tych słów tak samo jakby tak uczył samo się jakby języka polskiego. Tak, bardzo często mówi się o dwujęzycznych rodzicach, prawda? No i że wtedy ważne jest, żeby jeden rodzic mówił tylko na przykład po polsku, jeżeli jest Polakiem, a drugi rodzic mówił na przykład po, nie wiem, niemiecku, jeżeli jest Niemcem. I to nic nie szkodzi, że rodzice wzajemnie do siebie zwracają się, nie wiem, w trzecim języku albo w którymś, ale dziecko wie, że ta osoba zwraca się do niego wyłącznie w tym języku. I dziecko sobie koduje w głowie. I nawet jeżeli myli się początkowo, że zwraca się do tatusia po polsku, a do mamusi po niemiecku w tym przypadku, prawda, to nie szkodzi, prawda? Tak samo dzieci uczone w przedszkolu, uczone, właśnie nie uczone, to nie jest uczenie, tak jak my to tradycyjnie rozumiemy, że jest lekcja, że jest podręcznik, że jest nowe słówko. To tak, to myślę, że warto, bo to padło, ja bym chciała to podkreślić, to padło z pani ust na początku tej rozmowy i myślę, że to jest bardzo ważne. Nie uczenie, dlatego że to nie jest tak, że dziecko uczy się dodatkowego języka. Ono po prostu, tak jak poznaje nowe słowo w języku polskim, poznaje nowe słowo, tylko inaczej brzmiące. Ono się bardzo powoli zanurza w tym języku. To, co się mówi o tej imersji, o tym zanurzeniu językowym, to jest właśnie dokładnie to. I proszę zauważyć, że dziecko w szkole podstawowej, jeżeli ma taką klasyczną, tradycyjną lekcję języka obcego, ono nie rozumie, dlaczego ono musi porozumiewać się z tym nauczycielem, z którym świetnie się porozumiewa po polsku, dlaczego ona musi używać innych słów. Ona jeszcze nie ma tej motywacji do nauki języka, ponieważ ona nie widzi jeszcze i nie rozumie jeszcze, kiedy i w jakich sytuacjach będzie mu to potrzebne. Że na przykład za 20 lat, jak będzie chciało studiować za granicą, to mu się może albo jak będzie w wieku gimnazjalnym, będzie chciało poznać, nie wiem, reguły jakiejś gry komputerowej, która będzie tylko w języku angielskim, albo wysłuchać piosenkę ulubionego zespołu. I więc dopiero tak mniej więcej na poziomie 13-14, no może to zależy, prawda? Ale powiedzmy tak, przyjmijmy tego dawnego gimnazjum, prawda? Dziecko zaczyna rozumieć, po co mu ten język jest potrzebny. Małe dziecko tego nie rozumie. Czyli małemu dziecku, przedszkolakowi i też dla ucznia szkoły podstawowej, myślę, są to podobne reguły i zasady, wprowadzamy ten drugi język jako Nie lekcje, nie podręcznik, chociaż on gdzieś tam może być obok, tylko jako stopniowe zanurzanie się w tym języku, jako jak najczęstszy kontakt z osobami, które w tym języku mówią, nie na tradycyjnej lekcji, tylko po prostu w konkretnych sytuacjach zabawy, w sytuacjach życiowych. Najważniejsze jest to, że język jest narzędziem komunikacji. Nie jest to cel, nie jest to przedmiot, bo inaczej zaczyna być przez dziecko w szkole podstawowej najczęściej traktowane wyłącznie jako przedmiot szkolny, który trzeba zaliczyć, jakąś klasówkę, jakąś partię materiału, zaliczyć i zapomnieć, bo tak bardzo często się niestety, to dotyczy również wszystkich innych przedmiotów, odbywa. Dziecko musi widzieć, że temu służy. Jeżeli to samo 5-letnie, czy 4-letnie, czy 7-, czy 8-letnie dziecko pojedzie do kraju anglojęzycznego, ono w ciągu pół roku mówi, bo ono widzi, że bez tego nie jest w stanie robić tego, co chce, czyli bawić się z innymi dziećmi na przykład. I po to się nauczyło innego języka, języka obcego, dokładnie po to samo. Dlaczego zaczęło mówić i dlaczego dzieci tak pięknie i tak szybko uczą się mówić i poznają nowe słowa w zupełnie niesłychany sposób. Bo to musi czemuś służyć. Dziecko musi mieć motywację, prawda? Ten język musi być narzędziem do czegoś, co jest dziecku potrzebne. A co jest dziecku potrzebne w tym wieku? Zabawa z innymi dziećmi, porozumienie się z osobą, z którą chce się porozumieć, prawda? I nawet jeżeli na początku będzie to tylko rozumienie pewnych poleceń, które dziecku są potrzebne, albo wspólne. Właśnie to jest też bardzo istotne, że małe dziecko uczy się całym sobą. To nie jest tylko umysł, prawda, który pracuje, tylko to dziecko poznaje obiema półkulami i uczy się całym sobą. Co to znaczy? To znaczy, że potrzebny mu jest w tym ruch, potrzebne mu jest konkretne zadanie i największym grzechem tutaj jest uczenie dziecka języka sztywno w ławce. No i uczenie metodą taką tłumaczeniową, powiedziałabym, prawda? Czyli metodą właśnie nowe słówka, nauczenie się tych nowych słówek. Szkoły konkurują między sobą na liczbę godzin angielskiego, jaką wprowadzają, prawda? A tutaj chodzi o po prostu jak najczęstszy kontakt w zabawie, w świetlicy, w zadaniach sportowych, w realizowanych projektach, w piosenkach, w teatrzykach, we wspólnym gotowaniu. Bardzo szybko dziecko nie będzie specjalnej różnicy robiło między osobą, która zwraca się do niego w języku angielskim, a osobą, która zwraca się do niego w języku polskim. Nie mam wrażenia, że to wszystko, o czym pani mówi, to jest takie wykorzystanie tego momentu rozwojowego w życiu dziecka, gdzie ono, jeżeli chodzi o naukę języka, chłonie i jest naprawdę mistrzem do tego, żeby ten drugi język zupełnie naturalnie dziecko poznało i zupełnie naturalnie dziecko przyjęło. Dokładnie. Niewiele się uczymy, nie tylko języków obcych, ale również każdego innego przedmiotu bez motywacji. Mhm. Bez zrozumienia, po co nam to jest potrzebne i bez chęci nauczenia się tego, czyli zaciekawienia, motywacji, świadomości, że to czemuś służy w starszym wieku, a w wieku bardzo wczesnym również. Służy porozumieniu się z kolegą, z nauczycielem i zabawie. Mm-hmm. Kontakt międzyludzki jest tu na pierwszym planie. O dwujęzyczności dużo mówi się różnych rzeczy tak naprawdę. Często mówi się, że dziecko ma kłopoty, potem później zaczyna mówić, że to może wcale nie do końca jest takie dobre. Pamiętam to z czasów, kiedy ja sama miałam małe dzieci. Rzeczywiście tak się mówiło, ale no, kilka dni temu spotkałam dziecko czteroletnie, które mówi w tej chwili czterema językami i ja nie widzę różnicy między tym, jak porozumiewa się zupełnie swobodnie, przechodząc z jednego. Polega to na tym, że po prostu było z rodzicami dwujęzycznymi w trzecim kraju, czyli trzecim językowym obszarze i bez problemu, plus język polski, prawda? Także nie sądzę, żeby to powodowało jakieś tam opóźnienie w rozwoju dziecka i tak dalej. Zresztą można wspomnieć o programie zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego. Jeszcze niedawno, właściwie początkowo, gdy ten program z angielskiego CLIL wszedł, on i był i jest bardzo propagowany przez Radę Europy, mówiło się o poziomie szkoły średniej, w zależności od kraju, ponieważ to nie jest program polski, jest to program Rady Europy, prawda? To był wiek właśnie szkoły średniej, czyli powiedzmy naszego dawnego gimnazjum i liceum. I ten program, ja muszę przerwać, ten program to zintegrowane nauczanie języka angielskiego. Chodziło o to, żeby właśnie młodzież była zanurzona w języku, żeby mówić w tym języku, tak? Mniej więcej na tym polegało? To znaczy mniej więcej odpowiadało to naszym oddziałom dwujęzycznym w gimnazjach i w liceach, z tym, że no niestety z powodów różnych, niekoniecznie była to winą nauczycieli czy winą szkoły, prawda? Ta dwujęzyczność bardzo często była realizowana właśnie w taki sposób, jak powiedziałam o słownictwie do chemii, prawda? Ważniejsze od specjalistycznych słów z danego przedmiotu, czyli z chemii czy z fizyki, bo to są zwykle trudne słowa, które dziecko poznaje w tym samym momencie również po polsku. Bardziej chodzi o to, żeby dziecko swobodnie rozumiało, co się mówi z każdej dziedziny i potrafiło się dogadać, a ono to słownictwo pozna. I w związku z tym, w tym programie CLIL-u w Radzie Europy przekonano się, że ważniejsze jest, żeby zacząć ten program właśnie bardzo wcześnie, na etapie przedszkolno-wczesnoszkolnym, niż na etapie szkół średnich, bo tam docierają bardzo często dzieci, które wcale nie rozumieją swobodnie i nie komunikują swobodnie w języku obcym i nagle są zmuszane do poznawania bardzo trudnego, specjalistycznego słownictwa. I zaczynają naukę języka obcego tak naprawdę od zupełnie innej strony. Od demotywowania się tak naprawdę. Mówi się o naturalnej dwujęzyczności. To jest właśnie dokładnie to. Czyli to nie jest sztuczna dwujęzyczność polegająca na podawaniu słownictwa, tylko to jest na stopniowym doprowadzaniu dziecka poprzez komunikowanie w tym języku do takiego poziomu, że na poziomie na przykład liceum będzie już w stanie po prostu uczyć się danego przedmiotu w języku angielskim, dlatego że swobodnie rozumie i potrafi się dogadać. I wtedy poznawanie słówek specjalistycznych będzie, no, tak jakby poznawał te słówka specjalistyczne po polsku. Mhm. W jaki sposób dwujęzyczność rozwija kreatywność, wyobraźnię? Nie wiązałabym tego wyłącznie z dwujęzycznością, prawda? Tutaj raczej chodzi bardziej o sposób uczenia i sposób podejścia do edukacji, gdzie oczywiście dwujęzyczność w tym się zawiera, ale musimy powiedzieć bardziej ogólnie, nie tylko o dwujęzyczności, ale generalnie o edukowaniu małego dziecka. Ja byłam przez wiele lat nauczycielem licealnym, później od samego początku gimnazjalno-licealnym i przeszłam do szkoły podstawowej właśnie dlatego, że nie mogłam zrozumieć, dlaczego po tych 6 latach pobytu w szkole podstawowej dziecko, które no malutkie dziecko wiemy, że jest bardzo ciekawy świat, a bez przerwy pytania dlaczego, jak, po co, na co i tak dalej. A później do gimnazjum przychodziły dzieci całkowicie zdemotywowane, zestresowane. Dzieci, którym tak naprawdę zależało na tym, żeby dostać ocenę i żeby ta ocena nie była niska. I chciałam zrozumieć dlaczego. Dlatego rozpoczęłam przygodę. Co takiego im robimy, że one co takiego im robimy, co takiego im robimy, że ta motywacja jakoś powoli zanika, albo że, no, że jest trudniej, prawda? Że ta ogromna pasja, zaciekawienie małego dziecka, 5-letniego czy 4-letniego, no, w szkole jest jakoś tam gubiona. I no tak, nie absolutnie potrafimy tego wykorzystać zupełnie. Tak, myślę, że te inicjatywy oddolne, które powstają, inicjatywa budzącej się szkoły, czy oceniania kształtującego, to są wszystko oddolne inicjatywy, które właśnie zadają sobie to samo pytanie i starają się w oddolny sposób przekształcić szkołę właśnie w ten sposób, żeby i bardzo dużo już się zrobiło i no, są naprawdę wspaniali nauczyciele na poziomie szkoły podstawowej i tych wyższych etapów, którzy doskonale rozumieją ten problem i doskonale rozumieją, że dziecko bez motywacji niewiele się nauczy. To nie jest niczyja wina, tak? Znaczy wina jest systemu, który bardzo akcentował oceny, prawda? Rodzice, którzy są nieprzygotowani, należy bardzo, bardzo pomóc rodzicom. Rodzice małego dziecka, którzy są przekonani, że dziecko jest genialne i nagle spotykają się z oceną i oczywiście w bardzo prosty sposób zaczynają przeliczać wszystkie słoneczka, kwiatki na ocenę bardzo dobrą, celującą i tak dalej. I to też rodzice, ja wiem, rodzice czują, że ta ocena jest trochę też dla nich. Oczywiście jak jest zła, to też biorą winę na siebie, myślą, co złego zrobiliśmy, co jest nie tak. A dziecko czuje, że nie spełnia oczekiwań rodziców. No i to dla małego dziecka jest bardzo, bardzo trudne. I nagle się okazuje, że dziecko zaczyna rozumieć, że uczy się dla ocen, prawda? I jak gdyby gubimy to, co jest najważniejsze w szkole i to, co szkoła podstawowa zwłaszcza, bo później to starsze dziecko już samo powinno wiedzieć, powinno zacząć dążyć do podejmowania jakichś wyborów. To mnie interesuje, to chce wiedzieć, to chce rozwijać. No ale jeżeli dziecko ma powiedziane na początku, że jego zainteresowania się nie liczą, tylko tak naprawdę liczy się to ocena. Słoneczko bądź gwiazdka, tak, czyli tak. Ocena, to naprawdę są wyjątkowe przypadki, żeby tą motywację sobie powiedzmy tutaj, no, obudzić. Naszym marzeniem jest zanurzania dziecka nie tylko w dwujęzyczności, ale zanurzania dziecka w pasjonującym świecie wiedzy. Pokazywanie dziecku, że nie musi przestać pytać dlaczego, po co. Pokazywanie dziecku, że uczymy się całe życie i uczymy się nie tylko w ławce, w szkole, siedząc sztywno 45 minut w ławce, tylko uczymy się wychodząc z tej szkoły, uczymy się rozmawiając z rozmaitymi ludźmi, chodząc na rozmaite wycieczki. Pokazywanie temu dziecku, że wiedza jest wspaniałą przygodą i że od niego bardzo dużo zależy. I tego pani życzę, ale tak naprawdę tego życzę dzieciom. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Magdalena Bedyńska, dyrektor dwujęzycznej szkoły podstawowej PWN, była gościem Godziny Wychowawczej. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Have nothing to give. because I got it on my own. Kilku tygodni mówi się o smogu i o jego bardzo szkodliwym wpływie na nas. Kiedy są znaczne przekroczenia norm szkodliwych substancji w powietrzu, czujemy się nieco gorzej, problemy z gardłem, kaszel i chrypa. A dzieci? Mówi Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego. Dzieci mają jeszcze nie do końca wykształcony układ oddechowy i układ immunologiczny, więc z tego powodu są grupą szczególnie narażoną. W dodatku narażenie na zanieczyszczenia może sprawić, że właśnie układ oddechowy nie będzie się prawidłowo rozwijał. Tu mówimy o dzieciach w wieku powiedzmy wczesnoszkolnym, przedszkolnym. W ostatnim czasie można zobaczyć rodziców spacerujących z dziećmi, które mają założone maseczki. Czy to jest przesada, czy właśnie prawidłowe zachowanie rodzica? Ja to raczej określił, że to jest gest rozpaczy. Przemysław Kreft, pediatra z Medicover. Realnie te maseczki tak na dobrą sprawę są takim czynnikiem, który tak naprawdę jest bez wpływu na sam smog jako taki. Natomiast osobiście zawsze powtarzam pacjentom, że to nie jest bajka o złym smoku dla niegrzecznych dzieci, tylko pewien realny problem, z którym mamy do czynienia. Tu jest pewien problem, dlatego że małe dzieci nie powinny nosić masek. Są specjalne maski dla dzieci, ale to jest raczej nowum i tutaj ja bym zalecał, żeby ostrożnie podchodzić do kwestii ubierania dzieciom masek przeciwsmogowych. Na pewno należy skonsultować to z lekarzem. Pewnie trzeba próbować dzieci chronić w jakiś inny sposób, próbować jakoś oczyszczać powietrze w domu, jeśli to jest możliwe, nie wiem, oczyszczaczem. Czy to jest w ogóle sens? My maseczki używamy tylko wychodząc na zewnątrz. Doktor Monika Ścibor z Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Również wewnątrz pomieszczeń mamy przekroczenia normy. Normy, które są ustalone dla powietrza zewnętrznego. Zatem używamy maseczki na zewnątrz bardzo dobrze, zwłaszcza jeżeli musimy wyjść na spacer w czasie tych dużych przekroczeń normy, ale co z powietrzem wewnętrznym? Nie możemy przecież chodzić w maseczce przez 24 godziny. No to co taki rodzic ma zrobić? No bo dziecko musi pójść do szkoły, czasami musi wyjść z nim gdzieś, nie wiem, do sklepu, musi wyjść na powietrze. Zresztą w domu też ten smog gdzieś tam przenika, to nie jest tak, że nas mury chronią. To tłumaczenie, że zamkniemy się w domu i będziemy bezpieczni, jest bardzo takim złudnym, bo to powietrze w domu, skądś do tego domu musi dotrzeć. dotrzeć. Czynniki, które są w smogu, no nie są w jakiś tu szczególny sposób filtrowane, zanim dostaną się do domu i zresztą wiemy, że tak naprawdę układy filtracyjne musiałyby być, no wydawałoby się wręcz kosmiczne, żeby jakość tego powietrza była realnie wyższa właśnie w domu i w pomieszczeniu. Na pewno zwraca się uwagę właśnie na oczyszczanie dróg oddechowych, na prawidłowe nawilżenie, na pielęgnację nosa, bo mówimy katary, dzieci dzielimy na czyste albo szczęśliwe. To jest z pozoru zabawne, jednak jeżeli chodzi o zdrowie, to niestety ten nos naprawdę trzeba oczyścić gruntownie, nawilżyć. Im wyższe stężenie pyłów na zewnątrz pomieszczeń, tym większe stężenie wewnątrz pomieszczeń. Czyli w okresie tych zwiększonych ponadnormatywnych stężeń powinno się otwierać rzeczywiście okien, pomyśleć o filtrach do pomieszczeń wewnętrznych. I rzeczywiście, kiedy są te alarmy smogowe, nie wychodzić z dzieckiem na spacer, unikać spacerów. Ja osobiście powtarzam, to jest eufemizm, że to niestety świeże powietrze nie jest. Natomiast no, też trzeba zrozumieć pewną potrzebę aktywności, o której mówimy, że aktywność fizyczna. I te dzieci mają też naturalną swoją aktywność fizyczną. One też ją muszą w jakiś sposób zrealizować. A jeśli są te alarmy smogowe, to już zupełnie zabroni dziecku wychodzenia na podwórko? Nie sposób sobie tego wyobrazić, bo to nie będzie dobrze służyło. Należy po prostu zdroworozsądkowo ogarnąć, gdzie tak naprawdę to wyjście będzie miało miejsce, charakter tej aktywności, którą dziecko będzie realizować. No nie jazda rowerkiem wzdłuż arterii komunikacyjnej, bo to tak naprawdę jest absolutnie pomyłka. A antysmogowe rady dla nas rodziców zbierała Izabela Woźniak, a już za chwilę młodzi obywatele w akcji. What are we doing? Those endless summers grazing knees in the parking lot. The city is blooming. We look so bored and perfect in that blurry shot. A frame of dislocated time, faded by the sun, stuck inside my mind. What about the worlds inside our rooms? They seem so tiny. What about the frame? Kolejnym gościem Godziny Wychowawczej jest pani Joanna Gus. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani koordynatorką programu I tu wszystko stanie się jasne, Młody Obywatel. Tak, jestem koordynatorką programu Młody Obywatel, programu realizowanego przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundację BGK. Po pierwsze zapytam, która to edycja, bo wiem, że już nie pierwsza. Kończymy 9, a prowadzimy właśnie nabór do edycji 10. Edycja ta zacznie się w zasadzie na początku marca i skończy się w czerwcu. Mhm. Dla kogo jest, do kogo jest skierowany ten program, dla kogo przeznaczony? On jest głównie kierowany do uczniów i uczennic. W wieku w zasadzie szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna. Mamy też jedno przedszkole w tym roku, także są też perełki trochę młodsze. Aczkolwiek rekrutujemy nauczycieli do programu. Rekrutujemy nauczycieli, ponieważ to nauczyciel jest opiekunem grupy. To nauczyciel w zasadzie ją tworzy. On jakby wspiera grupę w działaniu. Mhm. I też pewnie potem może skorzystać z tego w pracy już takiej codziennej poza programem, poza warsztatami, bo elementem programu są warsztaty dość ważnym. Mi się wydaje, że taką dużą korzyścią dla nauczyciela jest to, że on jakby uczy się pracować dzięki pracy projektowej. Mhm. Dzięki pracy też w grupie, bo jako opiekun grupy też jest jakby takim znaczącym elementem tej grupy. Nie chcę mówić, że liderem, bo bardzo często lider jest wyłaniany z grupy uczniów i uczennic, ale jest to taka osoba trochę nadzorująca, trochę wskazująca kierunek i też promująca metody nauczania, których się uczy za naszym pośrednictwem. Czyli tak naprawdę nauczyciel poza taką wiedzą odnośnie właśnie wychowania obywatelskiego zdobywa dużo takiej praktycznej wiedzy i takiej metodologicznej być może? Tak, tak. Myślę, że to jest dobre określenie. Każdy nauczyciel, który przystępuje do programu, bierze udział w jednodniowym szkoleniu. Takich szkoleń teraz przeprowadzimy 11 w różnych częściach kraju, po to, żeby nauczyciele poznali, na czym polega metoda projektu, jakie są elementy projektu, w jaki sposób tworzyć harmonogram, w jaki sposób kontraktować się z młodzieżą, dlaczego podsumowanie projektu jest takie ważne i czym się różni od ewaluacji, dlaczego finał projektu jest ważny, dlaczego ważne jest to, żeby współpracować z innymi osobami spoza szkoły. To jest jakby mnóstwo rzeczy, które wpływa na jakość projektu i na jakość uczenia się przez młodzież. Jak szeroki jest państwa zasięg? Myślę, ilu uczniów obejmie ten program w tym roku, ta 10. edycja? To jest projekt ogólnopolski. Myślimy, że do tej edycji przystąpi około 170 szkół. Mamy taką nadzieję, że tyle szkół się zgłosi. Do edycji, która się właśnie kończy, przystąpiło 220 szkół. Liczymy, że w każdej grupie jest około 10 osób. Czasami jest to mniej osób, czasami tych osób jest więcej. No ale też jakby młodzież, która realizuje projekt, ona realizuje projekt w swojej lokalnej społeczności. Czyli następuje jakiś poziom multiplikacji ich działań. Spotykają się z różnymi osobami, spotykają się z mediami, spotykają się z sąsiadami, z sąsiadkami, spotykają się z urzędnikami. I dzięki temu jakby idea projektu, idea tego, co robi młodzież, rozszerza się na ich lokalną społeczność. No gdzieś to jest takie drzewo, którego gałązki się rozrastają. No dobrze, ale teraz przejdźmy do sedna. Do merytorycznej strony tego projektu. Ma wychować dobrego, świadomego, aktywnego obywatela ten program? Ja nie lubię słowa dobrego, bo ono bardzo wiele znaczy. Jest to projekt edukacji obywatelskiej. Nam zależy na tym, żeby dzieci i młodzież brały odpowiedzialność za to, co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu. Żeby dzieci i młodzież brali odpowiedzialność za to, kim są, co będą robić, ale też za to, jak ich społeczność, jak nasze społeczeństwo wygląda. I wydaje mi się, w zasadzie jestem przekonana, że jakby udział w tego typu inicjatywach wpływa na ograniczenie takiego poczucia wyuczonej bezradności. Wyuczonej bezradności, że nie mogę tego zrobić, bo mieszkam w małym miasteczku, nie mogę, bo tutaj nic się nie dzieje. Ja pamiętam takie określenie mojej znajomej organizacji z Torunia, że prawdziwe życie dzieje się w małych miasteczkach. Ja sama pochodzę z małego miasteczka, w zasadzie z małej wioski i trochę tęsknię za tymi czasami, kiedy to prawdziwe życie w tym małym miasteczku rzeczywiście się działo. Ale też jak widzę w relacjach szkół, które opiekunów młodzieży, które są do nas wysyłane, co się dzieje w ramach ich projektu, w jaki sposób oni wprowadzają taki pozytywny ferment w swoje otoczenie, to wydaje mi się, że jakby to, co się działo w moim życiu 10 lat temu, 20 lat temu, to ciągle ma miejsce, tylko że w innych miejscach, w innych częściach Polski, w innych częściach świata, mam nadzieję. Trochę pani tym swoim własnym dziecięcym, młodzieżowym doświadczeniem obejmuje teraz całą Polskę, z czego bardzo się cieszymy. Dowodem na to wszystko, o czym pani mówi, jest, bo ja patrzę teraz na tematy tegorocznych warsztatów i na przykład jest taki dział, który się nazywa warsztaty przyszłościowe i piszą Państwo, że dzięki realizacji tego tematu, tu do młodych ludzi się Państwo zwracają, będziesz miał okazję wspólnie ze swoimi rówieśnikami, rówieśniczkami, mieszkańcami i mieszkankami zaplanować rozwój swojej miejscowości, osiedla czy ulicy. To jest to, że zmienia myślenie młodego człowieka, że my możemy po pierwsze pomyśleć o tym, co zrobić w swojej najbliższej okolicy, po drugie naprawdę to zrobić. Tak, to jest ścieżka chyba jedna z ulubionych tegorocznych moich ścieżek, które proponujemy. Proponujemy je 3 ścieżki rocznie. Warsztaty przyszłościowe polegają na takim projektowaniu zmiany. Młodzież wraz z osobami, które jakby są zaangażowane w daną przestrzeń. Młodzież z konkretnej ulicy, która uważa, że chciałaby mieć jakiś pomysł na tą ulicę, chciałaby wykorzystać jakiś skwer, albo na przykład na danej ulicy znajduje się jakiś budynek, który można byłoby zamienić na coś, co jest społecznie użyteczne. Spotyka się, zaprasza inne osoby spoza swojego otoczenia po to, żeby rozmawiać na ten temat, po to, żeby projektować zmianę i zaczyna się projektować zmianę od takiej fazy marzeń. Burza pomysłów, co może się wydarzyć na tej ulicy. Ktoś może chcieć drzewa, ktoś może chcieć mieć tam dom kultury społeczny, a może ktoś będzie chciał po prostu mieć tam ławki. Żeby miło spędzić czas i na przykład pokarmić gołębie. Kolejna ścieżka to Urząd od Podszewki, która myślę bardzo łączy się z tymi warsztatami przyszłościowymi, ponieważ może to jest taka ścieżka, która pokaże młodym ludziom, że urzędnik może być sprzymierzeńcem, ich sprzymierzeńcem w takich działaniach. Ja się zawsze śmieję, jak myślę o tej ścieżce, że my trochę walczymy z takim negatywnym stereotypem. Tego, że urzędy są postrzegane jako takie zatwardziałe instytucje, w których osoba, która potrzebuje czegoś od urzędnika, od urzędniczki, czuje się po prostu jako niepotrzebny beneficjent. Ależ też urzędy często są postrzegane jako te, które kontrolują, z których stron może nas spotkać coś nieprzyjemnego. No i staramy się właśnie ten kontekst odczarować. To, co zresztą widzimy, co się dzieje, jak się wchodzi na naszą stronę internetową, można zobaczyć relacje właśnie z realizacji ścieżki Urząd od Podszewki. To jest bardzo popularna ścieżka w tej edycji i to, co robi młodzież, to w jaki sposób, nie chcę mówić, że otwiera, bo mam wrażenie, że młodzież po prostu korzysta z otwartości urzędników. Że może nikt wcześniej nie poszedł do urzędu i nie powiedział, słuchajcie, chcemy zrobić u was grę miejską, po to, żeby nasi sąsiedzi dowiedzieli się, w jakim departamencie to załatwić. I po to, żeby tego kontrolera trochę odczarować i pokazać, że on nie jest jakimś złym czarownikiem. I takie rzeczy się dzieją? Gra miejska organizowana przez młodzież w urzędzie miasta, to się dzieje naprawdę? Tak, to się dzieje naprawdę. Trudno trochę uwierzyć, ale nie mam powodu, żeby pani nie wierzyć. Reportaż po sąsiedzku to kolejna ścieżka i to takie zacieśnienie relacji międzyludzkich. Zacieśnienie relacji też wydaje mi się, że takie spojrzenie na ludzi dookoła nas. Trochę takie rozpoczęcie myślenia o tym, że nie jestem sam w bloku, nie jestem sam w dzielnicy, nie jestem sam na ulicy i że dookoła mnie są ludzie, którzy gdzieś tam wykraczają poza takiej szarości rzeczywistości. Mm-hmm. A idąc dalej, jeżeli będziemy się znać jako sąsiedzi, jeżeli będziemy mówić sobie dzień dobry, to po pierwsze będzie zwyczajnie milej nam codziennie, a po drugie myślę, że będzie dużo bezpieczniej. Tak, bezpieczeństwo też jest na pewno ważną kwestią. Dla mnie na przykład bardzo istotną kwestią w tej ścieżce jest to multum historii, które znajdują się w każdym z nas, w każdym człowieku, o którym chcemy zrobić reportaż. Czasami są to reportaże o bardzo znanych osobach, czasami też są to reportaże po prostu o pani Kasi, która ma hodowlę kotów w domu, albo która przygarnia psy ze schroniska. Czasami są to reportaże o sportowcach, a czasami są to po prostu reportaże o osobach z niepełnosprawnościami. Po prostu są to reportaże o nas. Bo proszę mi powiedzieć, jak to już wygląda. No trwa nabór do 10 edycji, tak jak pani powiedziała. Trzeba wejść na stronę, odnaleźć stronę Młody Obywatel z adres... młodyobywatel.co.org.pl bez polskich znaków. Należy tam się zgłosić. No i potem, jak będzie wyglądać dalszy ciąg? Osoba, która chce się zgłosić do programu, wypełnia formularz rejestracyjny. Ten formularz jest bardzo krótki, jego wypełnienie trwa zaledwie 5 minut. My taki formularz otrzymujemy, akceptujemy oraz wysyłamy maila pod tytułem Dzień dobry, fajnie, że jesteś, niedługo spotkamy się na szkoleniu. Zarówno ja, jak i wypełnia to nauczyciel. Rozumiem, że ten opiekun grupy zajmuje się rejestracją. Tak, opiekun grupy zajmuje się rejestracją. Czasami wypełnia to już młodzież, bo często do nas zgłaszają się lokalne grupy działania, Młodzieżowe Rady Miasta, Młodzieżowe Rady Sołectw. Także często też jakby rolę opiekuna pełni osoba, która jest pełnoletnia, ale która niekoniecznie jest nauczycielem albo edukatorem czynnym. No i jak już ankieta zostanie wypełniona, od Państwa mail zwrotny dotrze do osoby, która chce wziąć udział w programie? Widzimy się na szkoleniu. Podczas rejestracji osoba, która zgłasza grupę, wybiera termin i miejsce szkolenia. Takie szkolenie trwa 6 godzin po szkoleniu. Gdzie one się odbywają? No bo one się odbywają... Domyślam się, że nie przyjeżdżają Państwo do każdego uczestnika tego szkolenia. Niestety nie przyjeżdżamy do każdego uczestnika. Szkolenia odbywają się w różnych częściach Polski. Na przykład w Warszawie, w Katowicach, w Rzeszowie, w Lublinie, w Poznaniu, w Wrocławiu, w Gdańsku i w Toruniu. Mhm. W tych miastach prowadzimy szkolenia w marcu. Na szkoleniu również nauczyciele, nauczycielki otrzymują publikację. Publikację, w której znajduje się opis ścieżek. W jaki sposób przez ścieżkę przejść, jakich metod używać, co może ułatwić nam pracę. Są też wzory pism na przykład do urzędu, są wzory notatek prasowych. Są również różne ćwiczenia na to, żeby podtrzymać motywację w grupie. Na to, żeby grupa pracowała ze sobą lepiej, żeby bardziej się członkowie, członki nie lubili w grupie. Mhm. I nauczyciel, opiekun grupy wraca do swojej młodzieży. No i co dalej? Mam nadzieję, że wtedy dochodzi do tego, że nauczyciel rekrutuje młodzież do programu. Że informuje w szkole, słuchajcie, zapisałem szkołę do takiego programu i chciałbym go zrealizować z wami. Program dotyczy tego i tego. Dotyczy różnych działań w lokalnej społeczności i zachęcam was do tego, żebyście się zgłosili do programu. Jest już dziesiątka? Jest już dziesiątka, komplet? Może dwunastka, czasami dwudziestka. I grupa zaczyna się spotykać. Ustala temat swojego projektu, wybiera jedną ze ścieżek i ustala cel. Na przykład celem może być reportaż o sąsiadce szkoły. Albo na przykład to, co bardzo mi się spodobało, gra miejska w urzędzie. Tak, albo gra miejska w urzędzie. Także po wybraniu celu młodzież z opiekunem tworzy harmonogram pracy, dzieli się zadaniami i po prostu zaczyna działać. Jak długo? Ile mają na to czasu? W tym semestrze kolejna edycja kończy się 15 czerwca, także 15 czerwca powinny spłynąć do nas relacje końcowe. Do końca roku szkolnego. Tak. Już 9 edycji za wami. Proszę mi powiedzieć, najciekawsze projekty, coś co Państwa zaskoczyło tak kompletnie. Najciekawsze projekty. Ciężko mi to wartościować. Takie zupełnie inaczej, zupełnie niespodziewane na przykład. Z tyłu głowy mam sołectwo, Młodzieżową Radę Wsi z Dankowic, która realizowała w swojej miejscowości warsztaty przyszłościowe. To jest w ogóle niesamowita grupa, która poprosiła sołtysa o to, żeby zgłosił ich do programu. Jest to ich pierwszy projekt, który realizują w swojej miejscowości. I w tym momencie, po kilku miesiącach pracy, młodzież z Rady Wsi uczy inne miejscowości, w jaki sposób robić warsztaty przyszłościowe. Dla nich ta metoda przydała się do tego, żeby sprawdzać, co mieszkańcy, mieszkanki danej miejscowości sądzą na konkretny temat. Jakie mają potrzeby, co lubią, czego nie lubią. I dzięki temu też sołtys mówi, lepiej mi się pracuje, łatwiej mi się pracuje, bardziej poznaję moich mieszkańców i mieszkanki. Młodzież, która nauczyła się podczas warsztatów też z animatorem takiej metody, potrafi tą metodę puszczać dalej w świat i to jest niesamowite. No to pięknie. Cóż więcej dodać? Do kiedy są zapisy? Powtórzmy jeszcze. Do 5 marca. Do 5 marca. Tu do nauczycieli, ale też do opiekunów grupy, do młodzieży również można się tam zgłaszać, zapisywać. Pierwsze takie warsztaty dla opiekunów grupy będą, przypomnijmy, już 10 marca. Już 10 marca, więc bardzo krótko z tymi terminami. Wystarczy wejść na stronę młodyobywatel.co.org.pl bez polskich znaków. I to by było na tyle na dziś. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Malinowska, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka, a kolejna godzina wychowawcza za tydzień. Do usłyszenia, a teraz jeśli mogą Państwo, to polecam spacer. Zakopany niczym stróż.